radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Frontline Israël wordt gepresenteerd door Jack van der Tang. En Roelof Kingma. Ja, Roelof, daar zitten we dan samen. Zo is het. Afgelopen week heb ik aangekondigd dat ik de laatste keer was. Maar wegens een misverstand zijn we toch vandaag samen in de studio. Fijn dat je er bent. Dankjewel. En het is goed, luisteraars. Het is voor mij een toch wel een bijzonder moment. Ik ga officieel in dit programma de microfoon overdragen. En omdat wij... Hoezo overdragen? We hebben er toch allebei één? Ja, dat is waar. Maar het is gewoon natuurlijk... Dat moet je niet zo letterlijk nemen. Oké, sorry. Maar het is denk ik goed dat ik afscheid neem. En voor jou is het eigenlijk zo ineens gekomen. Dus het overdragen, alles. Het is een hoop werk. Dus luisteraars, u gaat gewoon een uur lang naar ons luisteren. Ik, moment dat u dit hoort, zit ik in Israël en is dit wat eerder opgenomen. Maar Roelof, ik ben blij dat je er bent. Ik zou het eigenlijk wel leuk vinden, want Roelof Kingma, wie is dat? Het klinkt wat Fries, Kingma, Ma. Maar waar kom je vandaan? Dat is wel grappig, Jack, dat die naam inderdaad Fries klinkt, maar ik ben ook een Fries. Met dit verschil dat ik geen Haagse accent heb. Ja, maar dat snap ik. Maar vertel eens, wat heeft Den Haag... Nou, Den Haag is voor mij bepalend geweest in mijn opvoeding. Want ik ben op 7-jarige leeftijd vanuit mijn geboortestad Leeuwarden naar Groningen verhuisd. En toen wist ik al, 2 turven hoog, dat ik ooit weer terug zou gaan naar Friesland. Want ik zei tegen mijn ouders, mijn moeder heeft me daar nog vaak aan herinnerd, van als ik groot ben, als ik 18 ben, dan ga ik weer terug naar Friesland. Nou, na 2 jaar in Groningen te hebben gewoond, zijn we naar Den Haag verhuisd. En in september 78 werd ik 18. En in oktober 78, 1 maand na mijn 18e verjaardag, was ik terug in Friesland. En hoe kwam het dan dat jij in Den Haag terecht kwam? Is je vader... Ik had hier pas iemand die zei, ja, mijn vader was militair en we trokken zo door het land. Jouw vader was ook militair? Nee, mijn vader heeft bij de Leeuwarden Courant gewerkt als tekstzetter in die tijd, met loodletters nog zelfs. En is daarna naar een drukkerij verhuisd in Groningen. En daar heeft hij weer een doorstart gemaakt, een nieuwe sollicitatie gedaan. En toen kwam hij in Maassluis terecht. Hij heeft een tijdje tussen Groningen en Maassluis gependeld. Bij de MBD, dat bedrijf zal vast niet meer bestaan, al zo lang geleden. En vervolgens kwam ik toch tot de conclusie dat een hele week van huis toch niet goed was voor zijn gezin met 4 jonge kinderen. En daarom zijn we naar Den Haag verhuisd. Oké, en waar ben je in Den Haag terechtgekomen? In de Van Mussenbroekstraat, een zijstraat van de Rijswijkseweg. Ja, dat zegt me wel wat. Lorensplein. Plein. Dat is niet echt de beste buurt, zouden we nu zeggen. Maar ik moet uitkijken, want voor hetzelfde geld... In die tijd wel, Jack. In die tijd wel. Anders heb ik boze telefoontjes allemaal van mensen die daar wonen. Die ken ik helaas. Dus dat is niet zo al te best. Nee hoor, ik bied mijn excuus aan voor de luisteraars die in die omgeving wonen. maar je bent een Fries. Ja. En wij kennen elkaar alweer een aantal jaartjes. Zo is het. En wij hadden iets gemeen, weet ik. Ja. Wij waren allebei discjockey op een illegaal radiostation. Dat was nog in de tijd dat we niet bekeerd waren. Klopt. En ik heb jou wel eens verteld dat wij zenden uit hier in Loosduinen. Illegaal. We waren een van de allereerste met stereo. Mm. En ik weet nog goed dat de knul die dat allemaal regelde, Hans heette die. En dan gingen we uitzenden op zondagavond. En dat mocht ik helemaal niet van mijn ouders, want zondagavond, ik moest thuis zijn op zondag. En dan de hele flat, niemand kon tv kijken. Zo stoorde de radio. Maar tot op een gegeven moment werd het levensgevaarlijk in de zin, want als je gepakt werd, kostte dat zoveel geld dat we zijn gestopt. Omdat we zeiden, ja, we zijn allemaal amateurs, we hebben geen geld. Maar heb jij dat ook in die periode meegemaakt? Ja, zeker in de begin jaren 80. Wij zijn op die leeftijd dat we toen al 20 waren. Het leukste moment was in Surhuisterveen. Wij hadden een zeer populair radiostation. Omdat we alleen maar Engelstalige muziek draaiden. Een beetje het oude Veronica-stijl. En we waren al een keer gepakt door de RCD, de radiocontroledienst. En toen zeiden we van, dit moeten we anders doen. En toen hebben wij een kistje gemaakt waar een autoradio in kon. Daar kon je een cassettebandje in doen. Dat kon een uur aan de ene kant afspelen. Had een auto-reverse, dus als die aan het eind was, ging die automatisch terug de andere kant afspelen. En dan konden we zo 2 uur muziek uitzenden. En toen ben ik op een gegeven moment over een hek geklommen om daar zowel de kist als de accu als de antenne te monteren. En ineens stond daar een politieauto voor dat hek. En ik zat in de boom. Dus hij zei, meneer, wilt u even naar beneden komen? En weer terug over het hek op zaterdagmiddag 5:30. Want mijn auto was daar onbekend. Ja. En ze had het kenteken genoteerd. En toen kwam de politie. En wat gebeurde er toen? Alle kabels en zo lagen in het veel te hoge gras. Dus geen van die beide agenten had gezien wat we aan het doen waren. Dus ik was gewoon aan het boompje klimmen als een beetje baldadig jochie. En vervolgens... als een baldadig jochie terwijl je auto reed. Maar het leukste moment was, Jack, dat de beide agenten met mij klaar waren. Ik had mij geïdentificeerd, ik had mijn kenteken kunnen laten zien. En toen kwam er nog een agent aangefietst. Dat was Kees Davids. We hebben hem zelfs uitgenodigd op onze bruiloft. En Kees Davids zei, ik had een nickname, zo'n artiestennaam, Peter de Wit was dat. En toen zei Kees Davids tegen mij, hey Peter, heb jij de krant gelezen? Ik zeg, hoe bedoel je de krant gelezen? Ja, hij zei, er is van de week een zender gepakt in Rotterdam. Die hadden hun zender in de boom geplaatst. Dus die man die wist precies waar het om ging, maar hij deed daar niks mee. Dat was een heel leuk moment in dat bestaan als illegale discjockey op een radiostation. Zo. Lang geleden. Dat is heel lang geleden. Mm-hmm. Voor alle duidelijkheid, wij beiden zijn inmiddels netjes geworden. We hebben ons bekeerd. We zijn niet meer met illegale praktijken bezig. Zo is het. Maar we hebben daardoor wel een beetje ervaring en ook een hobby. Ja. Dat is wel iets wat altijd heel erg leuk geweest is. Mm-hmm. Dus ik ben heel erg blij dat op het moment dat het mij te druk werd, dat jij bereid was om in te stappen. We zijn al heel lang hierover aan het praten, hoor. Ja, dat is correct. Dus ik heb al heel lang en we willen uiteindelijk, ook goed om te weten, hopen we dat jij meer gaat doen dan alleen Frontline Israël. Want ik zie dat de radio een heel belangrijk iets is geworden. Ja. En dat er veel meer mogelijk mee is dan dat we nu doen. En ik hoop en ik bid echt dat God dat gaat zegenen en dat we mogen zien wat voor dingen er gaan gebeuren. Ja. Frontline Israël is voor mij altijd heel veel werk geweest. Ik had de zegen dat ik twee mannen had, of heb, want ze zijn er nog steeds allebei. Maar Arie Monster, die op zijn 89ste nog, ik weet niet hoeveel uur vertaalde voor mij. Ja, bijzonder. En Karel van Essen, die mij heel veel artikelen aangaven. Maar ik moest daar wat mee, ik moest het omzetten, ik moest hier gaan zitten. Op maandag was ik soms wel meer dan een halve dag bezig, omdat ik de heren had die ook voor mij vertaalde. Maar ik heb gewoon geen tijd meer daarvoor. Het lukt mij niet meer. En ik moet je zeggen, ik ben ook een klein beetje moe ervan. Hmm. In de zin dat ik eigenlijk niet meer... Ik had steeds meer moeite om achter de knoppen te zitten, in tegenstelling tot andere programma's die ik doe, waar ik veel plezier in heb. Maar Frontline Israël had ik het gevoel, dat komt aan zijn einde. Voor mij, niet voor het radiowerk. Dus ik ben heel blij en dankbaar dat je het doet. Het viel mij op dat ik in 2010 begonnen ben. Oké, dat is al wel lang geleden. 2010 bij Groot Nieuws Radio. Oké. 2010, maar 2004 Pillar of Fire, denk ik. 2002. 2002 al. En dan komt daar later Radio Israël bij. Kun jij je nog herinneren, Jack, wat de aanleiding was om Radio Israël op te richten? Nou, het is heel apart gegaan, dat hele radiowerk. Ik heb het nooit gezocht. Ik heb er zelfs nooit aan gedacht. Maar ik heb wat met muziek. Als er één ding is waar ik een hobby... mijn grootste hobby is toch wel muziek. Buiten uiteraard mijn gezin. Als je dat als hobby kan noemen. Maar, dus dit is een politiek correct antwoord, hè? Dit. Ja, dit is een politiek correct. Nee, maar ik heb echt wat met muziek. En ik ben ook de coördinator van het Israël-platform. Een aantal mensen kwamen naar mij toe in het jaar 2008 en 2009. Groot Nieuwsradio is gestart. Er is niets van Israël op te horen. Wij denken dat jij een programma moet gaan doen namens het Israël-platform. Cool. En dat werd een aantal keer gehaald. En ik zei, joh, ik ben zo druk, daar heb ik helemaal geen tijd voor. En daar wil ik eigenlijk niet aan denken. En als God het wil, dan gebeurt het vanzelf wel. Maar ik neem geen contact op. Toen moest ik spreken op een conferentie. Ergens, ik weet niet of het op de Battled was of op die andere. De Koesendamme volgens mij. En vooraf zat ik in een kring waar de sprekers moesten zitten. En toen zat Floor de Groot, die dus de man was samen met Evert en Ham achter Groot Nieuwsradio, zat naast mij. En dat vond ik heel apart. We hebben erover gesproken. Ik heb niets gezegd trouwens over het radioprogramma, over wat men tegen mij had gezegd. Mm-hmm. En toen kwam hij, na het einde van de dag was hij mij aan het zoeken. Hij zegt, mag ik je kaartje hebben en wil je Evert en Ham bellen voor een afspraak. Omdat ik denk dat je een radioprogramma moet maken bij ons. Dus ik schoot in de lach. Ik zeg, ach meneer De Groot. Ik zeg, u bent niet de eerste die het zegt. Ik ga Evert niet bellen. En hij was helemaal verrast. Hij zegt, als ik het toch vraag, ja, maar ik bel hem niet. Ik zeg, want ik weet eigenlijk niet of God het wel wil. En als Evert wil dat ik daar kom, dan moet hij me maar bellen. En een maand later werd ik gebeld door Evert. En ik dacht gelijk, oh, dat heeft Floor de Groot heeft hem gebeld. Je moet Jack bellen. Precies. Maar dat bleek dat hij niets had gehoord van Floor de Groot. Maar een andere vriend van Ecovata, die had hem gezegd, joh, wil jij gezegend worden met Groot Nieuwsradio, zul je echt iets moeten gaan doen met Israël. Hij zei, ja, maar ik heb niks van kennis van Israël, had Evert Ham gezegd. Hij zei, nee, maar je moet Jack van de Tank bellen. Dus ik kwam binnen. En toen zei Evert Ham, Jack, je moet een radioprogramma gaan maken. Hij heeft me gewoon dieper gegooid. Ik had totaal geen kennis. En toen zei ik, maar weet je wel wie ik ben? Weet je wel dat het levensgevaarlijk is om mij te vragen? Want ik ben nogal radicaal. En ik neem geen woord terug van wat ik zeg. In de zin, als ik geloof echt vloek of zegen over Israël. En toen ben ik begonnen. In 2010 ben ik begonnen bij Groot Nieuwsradio. Later kreeg ik er nog een bijbelstudie bij. En ik kan je vertellen, ik begon om mijn studeerkamertje thuis. Met een klein computertje, een simpel microfoontje. Nou, je ziet nu wat hier in de studio staat. Dat is toch in de loop der tijd gegroeid. Maar dat is ook wel stapje voor stapje gegaan. En in 2000, het is nu 2016. In 2012 geloof ik dat het was. Maar we zijn nu vierde jaar begonnen. Toen zei ik tegen mijn vrouw, Inge, ik geloof dat de Heer me laat zien dat het gaat stoppen bij Groot Nieuwsradio. En, oh, zegt ze, hoe kom je daarbij? Ik zeg, dat ervaar ik in gebed, dat de Heer me laat zien dat. Ik zeg maar, en dat werd steeds duidelijker. Maar wat ik dan moest gaan doen, dat was maar niet duidelijk. Ik weet nog dat ik met Inge in de stad was. En ik kreeg een telefoontje van Nico Schipper. Die was toen de directeur van Groot Nieuwsradio. Dus ik liep de winkel uit. En ik heb met hem een gesprek en Inge komt later naar buiten en die ziet mij op een bankje zitten en ik had een spierwit gezicht. Ze zegt, wat is er gebeurd? Wat was er? Wat voor nieuws heb je gehad? Ik zeg, dat was de directeur van Groot Nieuwsradio, maar mijn programma's gaan stoppen. Kijk, per 31 december is het klaar. En ze kijkt me aan en ze begint te lachen. Ze zegt, van jou snap ik werk geen moer, zegt ze. Je loopt maanden tegen mij te zeggen dat de Heer God je laat zien dat het programma tot een einde komt. En dan gebeurt het. Ja, precies. En dan ben je zo verslag. Nou, zegt ze, daar snap ik echt niks van. Geweldig. En dat was voor mij eigenlijk wel weer een bemoediging. En toen vroeg ik aan de Heer, wat nu? En toen was het van, ga zelf een radiostation beginnen. En toen ben ik dat maar in geloof gaan doen. En ik kan je vertellen, ik wilde het gaan doen. En ik had geen idee hoe. Ik had nul verstand ervan. Evert en Ham zei tegen mij, want die was ook weg bij Groot Nieuwsradio, je moet zo snel mogelijk gaan starten, want dan neem je je luisteraars mee. Precies. Dus dat is gebeurd op basis van gewoon menselijk advies. Hoeveel tijd zat er tussen het einde en de start? Eigenlijk gelijk. Oké. Maar ik moest in november spreken, oktober of eind oktober, begin november spreken in Nieuw-Lekkerland. En ik vertelde daar in geloof dat ik per 1 januari een radioseizoen ging starten. En de mensen waren zo enthousiast dat Inge en ik moesten naar voren komen. Er gingen een hele aantal mensen om ons heen staan. Die gingen voor ons bidden. Het was zo bemoedigend. Ik was ook echt bemoedigd. En ik was ook best wel emotioneel daardoor. En na afloop belt Herwin Verwoerd op. Die heeft een internetbedrijf. En die zegt, beste Jack, ik ben zo blij met wat je gaat doen. En ik heb een internetbedrijf. Ik zou je heel graag willen helpen met je website. Maar, zegt hij, ja, het is nog zo kort dag. Volgens mij is alles al geregeld. Toen zei ik tegen hem, ik moet je bekennen, ik heb nog helemaal niks geregeld. Kijk. En ik weet niet wat ik moet doen. Ik zeg, als je me wil helpen, alsjeblieft. En toen is hij me gaan helpen. En toen heb ik alles heel snel geregeld. En sneller dan hij zelf had verwacht. Had allemaal technische vragen, dus dat regelde ik gelijk. En toen zei hij, dan wil je zeker ook nog dat het 1 januari draait. Ik zei, nou, als het even kan. En toen is het 1 januari ben ik gestart. Eerst met heel veel muziek, programma's uitgebouwd. En op die manier is het gebeurd. En nu zit ik een programma wat ik bijna 7 jaar gedaan heb. Daar neem ik nu afscheid van. En ik geloof dat dat we nu een nieuwe fase ingaan met jou erbij. Vind ik wel heel bijzonder. Maar even terug. Heeft nou nooit iemand tegen jou gezegd, Jack, en anders zeg ik het nu vandaag, hey, gij kleingelovige? Nou, ik heb best wel wat stappen gezet, maar Ik zal de vraag toelichten, want het is natuurlijk niet om jou af te zagen, dat begrijp je heel goed. Daar zijn we veel te goede vrienden voor. Maar als ik dan zo het verhaal hoor, dat de Heer jou zelf al een tijdje lang laat zien en ervaren van dit houdt straks op. Maar toen wist ik niet wat er wel ging gebeuren. Nee, dat was maar dat is oké, maar dat is helder. Maar op het moment dat dan het gebeurt, God heeft je al, hij verrast jou niet, want hij laat het jou al ervaren. Je deelt het met je lief, met Inge. En vervolgens ben je verbaasd en zit je beduusd op de bank dat je een telefoontje krijgt, terwijl je het eigenlijk al wist. Ja, maar het heeft misschien ook te maken dat het meer was. Want ik hield ervan. Okay. En ik wist dat ik mensen bereikte in Nederland waar ik mailtjes van kreeg. Ik snap het. Ja. En Evert vertelde wel eens, er komen zoveel reacties op jouw programma, dat jij een heel goed beluisterd programma hebt. Ja. En ik had het gevoel dat ik de mensen in de steek liet. Ja. En dat Groot Nieuws Radio misschien wel een hele verkeerde keuze ging maken door het programma over Israël te laten vallen. Ik snap het. Dus het was meer dan dat. Okay. Ik had het gevoel dat ineens toch wel de poten van mijn stoel onder me vandaan waren geschopt. Ja, en tegelijk dan kom je op een gegeven moment in een gemeente waar je uitgenodigd bent om te spreken. Je vertelt dit, je vertelt dit aan de gemeente. En ineens staan er allemaal precies de juiste mensen om jou heen om jou en Inge te zegenen in dit werk. Is dat toch heel bijzonder? Is heel bijzonder. Voor ons was dat echt iets, daarom vertel ik het ook, omdat het zo'n grote bemoediging geweest. Ik weet niet of de mensen dat beseft hebben. Ik heb het wel eens gezegd daar, toen ik later terug mocht komen om te spreken. We moeten trouwens volgende week zondag of zo volgende week zaterdag weer spreken in de gemeente. Maar het is gewoon geweldig om dat te mogen doen. En die radio, nu we gestart zijn, ik vind het ook wel weer een beetje eng. Toch wel? Ja, want wat vind ik eng? Er zijn mensen die zeggen, Radio Israël is mijn kerk geworden. Toen ik ging starten, had ik nooit het besef gehad dat het zo ver zou gaan. Ik hoorde laatst iemand zeggen, en ik weet niet of dat te controleren is, ik weet niet of jij die uitdrukking kent, van de grootste kerk in Nederland, dat zijn de mensen die thuis blijven tegenwoordig. Ik ken de uitdrukking niet, maar het verbaast me niet. Nou, dat heb ik een paar keer door mensen horen zeggen. Ik kan het niet controleren, want ik heb het niet geteld. Maar dat schijnen onderzoeken naar geweest te zijn. En wij hebben een heel aantal mensen die luisteren naar Radio Israël. En dan ga je ineens realiseren dat waar je aan begonnen bent toch wel heel serieus is. En ook best wel, dat kun je niet, dat moet je echt serieus nemen. Ja. Ja, en dat is ook precies wat ik zo ervaar, Jack. Want zoals je weet heb ik per 1 januari jongstleden mijn bedrijf gesloten. Dat om bedrijfseconomische omstandigheden. Maar je weet ook dat het al een aantal jaren geleden is dat ik een keer op een 1A4'tje een visie en een missie geschreven heb voor Radio Israël. En ook toen tegen jou zei, toen je me uitnodigde om een programma te maken van dat doe ik niet. En dat je zei, maar je kunt het wel. Ik zei, Ik kan het ook wel, omdat ik tegen je zei, maar ik wil dat daar een verhaal achter zet, een visie en een missie. En ik zei, dat zie ik nog niet zo duidelijk. En je gooide mij toen in het diepe, toen je tegen me zei, van nou, dan maak je die toch? Ja. En vervolgens heb ik die geschreven, gewoon op 1A4'tje. Gewoon heel kort van, wat wil je en hoe wil je dat realiseren? En uiteindelijk belandt dat in een la. En een jaar later vraag je me, stuur me dat nog eens toe. En nu zijn we inmiddels alweer een half jaar verder. En denk ik bij mezelf, Heer, wat is het toch bijzonder? Dat wat een paar jaar geleden al in voorbereiding is gelegd, dan dat nu eindelijk uitkomt. Want je zegt het zelf, hè, enerzijds van de koek is op, niet voor wat betreft Frontline Israël, integendeel, maar wel voor jezelf, omdat, en daar kom ik daar straks op mijn vraag terug, wel in een vraag op terug, is dat er dan een nieuwe fase voor jou ingaat, maar tegelijk ook voor mij een nieuwe fase ingaat, in een tijd die wij allemaal kenmerken als de eindtijd en voor de terugkomst van de Messias. Ja. Dus ik vind het wel heel bijzonder. Als je nu kijkt, terugkijkt op al die jaren Radio Israël, vanaf 2010 tot heden, Jack, is er een gebeurtenis die jou het meest is bijgebleven? Wat is dan niet gebeurd? Is dat een nieuwsbericht of iets wat je nou, dat is ook kenmerkend geweest? Dat is zo ingebrand in mijn herinnering. Nee, ik ben eigenlijk, er zijn een heel aantal dingen. Maar het meeste is gewoon het feit dat dit een radiostation is. Dat vind ik wel het meest treffend. Het is misschien wel het kleinste radiostation in Nederland. Er werken allemaal vrijwilligers aan mee. Ik ben in geloof uitgestapt, vertrouwende, en dat vertrouwen heb ik nog steeds, dat God zal voorzien. Als ik zie wat wij nu doen met elkaar, en ik vind iedereen even waardevol, en zonder de anderen kan ik het niet doen. Simone Hopman, die bijvoorbeeld de coördinatie gaat doen, of doet. Ik vind eigenlijk alles bij elkaar. Ja, er is toch één ding waar ik eigenlijk ook wel aan denk. Toen zaten ze nog in ons oude pand, toen vond ik dat zo bijzonder. Soms denk je wel eens, Wie luistert er eigenlijk naar dit radiostationnetje? Wie luistert er eigenlijk? En toen ontmoette ik... Toen had ik een interview, een gesprek met Paul Dot uit Suriname. Die was over. Hij is een voorganger daar zo. Hij is ook leider van een groot gebedswerk daar. En ik sprak met hem over Suriname en de rol met Israël. Nou, dat was een heel leuk gesprek. Maar ik kreeg eigenlijk geen echte reacties daarop. Maar als ik heel eerlijk ben... Ik weet niet of jij dat wel eens doet, Roelof, maar... Ik luister heel veel naar de radio. Mm-hmm. Ik probeer nu ook, ik luister ook wat kan ik daarvan leren. Wat is een goede tip voor mij? Maar ik reageer nooit op programma's. Soms heb ik echt wel eens dat ik echt boos word. Van wat gebeurt er nu weer? Of geweldig. Ik reageer nooit. Mm-hmm. Dus ik realiseer mij dat niemand ook naar ons programma reageert. En dus iedereen die wel reageert is echt een bemoediging. Daar ben je echt blij mee. Precies. Maar wat gebeurt er nu? Dat de plaatsvervangend ambassadeur in Suriname voor de Nederlandse regering, want de ambassadeur was weg omdat Bouters natuurlijk de president was geworden, die heeft zitten luisteren met zijn vrouw naar Radio Israël in Suriname. Die heeft dat gesprek gehoord met Paul Dot. Die hebben contact gezocht met Paul Dot toen hij weer terug was in Suriname. Mm-hmm. Die zijn met elkaar gaan praten en daar is een gebedsgroep uit ontstaan voor Israël. Wow. En dan denk ik, oeps. Dat is het laatste wat ik verwacht had. En ik kan je vertellen, dat is wel een hele grote bemoediging geweest voor mij. Precies. Dat je ziet wat een vrucht er is op het werk. Want soms zit je, wij spreken hier in een lege studio. We hebben nou een mooie studio, want ik had eerst een hok. En nu zit ik in een studio. En ik zit soms te praten tegen mezelf voor mijn gevoel. Mm-hmm. En dat je die dingen gebeuren. En dan, ik hoor van de mensen die de parasha maken bijvoorbeeld. Ja, we krijgen niet veel reacties. En dan gaan ze ergens spreken in het land. En dan worden ze door heel veel mensen aangesproken over... dankjewel voor de parasha, dankjewel voor dit, dankjewel voor dat. En ze zeggen, ja, we worden zo bemoedigd door al die mensen die naar ons toekomen... dat we weten dat we door moeten gaan. En een ander feit nog is... Ja, Roelof, ik blijf kletsen, ik weet het. Nou, ik ga je straks gewoon weer afkappen. Maar ga door. Eén ding nog, dat vond ik zo apart en zo gaaf. We hebben natuurlijk Wierd Doekles, die doet het live gebed. Welk radiostation doet live gebed op de radio dat mensen meebidt? En we hebben groepen in Nederland waar mensen... met elkaar in een huiskamer zitten en meebidden. Wierd vroeg zich af, wie luistert er? Uh-huh. Ik was niet de enige hoor, die dat dus zich afvroeg. Nee. En Wierd die was serieus aan nadenken, ik ga stoppen met dat gebedsuur. Want als niemand meebidt, dan is het zonde van mijn tijd. Wierd gaat een weekendje met zijn vrouw Hedda naar Zeeland. Had een huisje gehuurd en zit daar in het weekend ergens aan de haven. En zit daar een boterhammetje te eten of iets, of een lunch. En naast hem zit aan de tafel zit iemand. En ik hoop dat ik het goed vertel, want ik vertel het natuurlijk over. Er zitten natuurlijk een paar trappen tussen. Maar hij vertelde dat. Hij zegt op een gegeven moment zit er een mevrouw en die vraagt: mag ik u wat vragen? En dan zegt hij: ja, natuurlijk. Hij zegt: bent u soms Wierd Doekles? Dus hij kijkt haar aan. Hij zegt: ja, dat ben ik. Maar hoezo? Kent u mij dan? Ja, zegt ze: ik herken uw stem. Ik bid altijd met u mee. Wauw. Op Radio Israël. Hoe bijzonder. En dat was voor hem zo'n bijzondere bevestiging. En inmiddels zijn er groepen in Nederland die echt ook echt meebidden. Ook kerken waar ze dus echt zitten. Ik had Wierd van de week aan de lijn. Ik zei, ik denk dat jij het grootste gebedswerk in Nederland momenteel hebt onder je. Waar je echt gebed leiding geeft aan het gebed. Ja. En dan uitgaande van de opmerking dat er meer christenen thuis zitten dan in de kerk. Ja, maar we weten ook van groepen die het ook ons hebben aangereikt. Van wij zitten met mensen bij elkaar. En dat kom je het beste achter als je een storing hebt. Ja, en het niet uit wordt gezonden. Want dan krijg je ineens reacties. Zijn we trouwens blij mee, want soms weten we het zelf niet. Het is een beetje een omgeving van de werkgever. Zolang je het goed doet, dan hoor je niks. Maar als je het fout doet, dan hoor je iets. En dan maar het fout doen in de context van een storing. Als ik nu terugkijk, Jack, jij sluit nu een periode af van een aantal jaren vanaf 2010. En wat ik me natuurlijk afvraag als jouw programma-overnemer. Wat komt er voor jou voor in de plaats? Nou, ik blijf programma's maken. Ik ben nu met de Bijbelstudie aan het doen. Als ik die af heb, dan stop ik daar wel mee. Ik ben bezig met... Ik doe Manishma, dat vind ik heel leuk. Maar ook daar hou ik de mogelijkheid open... dat anderen af en toe het programma doen. Maar ik heb visie al heel lang... en veel luisteraars denk ik weten dat wel... om een congres in 2017 in Den Haag te organiseren. En daar is een tijdje lang... heeft het een beetje... ja, liep het vast... het hele traject. En toen kwamen er van diverse kanten voorbidders naar mij toe. En die zeiden, wij hebben voor je gebeden en wij ervaren dat jij het probleem bent. jij bent het probleem waarom het niet doorgaat, waarom er geen schot in de zaak zit. En ik zei, hoe komt dat dan? En toen zeiden ze, je hebt het geen prioriteit gemaakt. Je bent te veel met andere dingen bezig en je moet je prioriteiten gaan stellen. Je zult dingen los moeten laten. En dat waren diverse bidders. Ik ging daarover bidden en ik ervoer maar één ding. Ze hadden 100% gelijk. Ik moest erkennen dat ik absoluut fout zat. En ik heb besloten om, ik moet nu keuzes gaan maken. Maar dat gaat niet makkelijk hoor. Want het is heel makkelijk om te zeggen, je moet dingen stoppen. Maar je laat niet de dingen uit je handen vallen. Dat vind ik geen getuigenis. Maar ik wist dat Frontline Israël voor mij werd steeds zwaarder en een grotere last. En toen ik het niet meer zag zitten en echt geschreeuwd heb ook naar God toe. Van er moet nou echt komen, mag Roelof het zijn. Want ik had al heel lang jou in mijn gedachten. Je bent echt op het allerlaatste moment, ben je eigenlijk erin gestapt. Dus, en ik ga nu meer tijd besteden aan reizen. Ik stap zondag in het vliegtuig. Heb ik een heel druk programma, 2,5 dag. En dan vlieg ik weer terug. En dan heb ik hier weer een heel druk programma. Ik moet nog naar Engeland. Ik ga weer naar Israël, heb ik al staan. Ik zal waarschijnlijk nog naar andere landen gaan. Ik ontmoet op het moment de meest wonderlijke mensen totaal onverwachts. Dus ik merk dat de Heer erin is. Het heeft allemaal te maken met de waarheid. De waarheid over Israël. De waarheid over de Israëlrechten die God heeft gegeven aan zijn volk en aan zijn land. En ik ervaar dat ik daar mijn aandacht en prioriteiten aan moet geven. Ik werk veel samen met Wim Korthoeven. Het is iets waar ik heel erg naar uitzie. Maar ik zie eigenlijk nog meer uit na 2017 dat ik gewoon lekker even hier bezig kan zijn in de gemeente. Onderwijs geven, dat soort dingen. Ja. Wat ik heel bijzonder vind, hè, Jack, want we zijn elkaar natuurlijk tegengekomen in Israël. Ook in september, oktober, in de periode van Yom Kippur en Sukkot. En we hebben daar hele bijzondere momenten beleefd, samen, maar ook afzonderlijk. Wat ik ervaren heb samen met mijn Sita, is dat wij, we hadden wel een eigen programma om dingen te gaan doen. Op enig moment hebben wij dat programma losgelaten. Toen wij ervoeren hoe wij op straat mensen mochten bemoedigen. Dat we een hierboek, een knuffel aan mensen konden geven op straat ter bemoediging. Dat we konden bidden met mensen op straat ter bemoediging. Dat wij zeiden tegen elkaar dat dit is Gods opdracht. Dat we hier niet voor onszelf zijn, maar dat we hier zijn conform Jesaja 40 vers 1. Hè, troost mijn volk, nagamu, nagamu, ami. Dat hebben we zo ervaren. En tegelijkertijd heb ik gezien dat jij en Inge op een hele andere manier in Israël bezig zijn geweest. Herken je dat? Dat is één, die verschillen. Ja. En twee, wat doet het met jou als je op Tel Aviv landt. En dan zeg ik eerst wat mijn eigen gevoel is. Want toen Sita en ik in 2011 voor de allereerste keer in ons leven voet op Israëlische bodem zetten, hadden we beide van, dit voelde thuiskomen. Dat had ik niet. Absoluut niet. Dus in die zin voel ik me wat eenzaam. En Inge had het ook niet. En toen gingen wij met de bus. We werden opgehaald met een bus toen, de eerste keer met Loofhuttenfeest. Was van Jan-Willem van der Hoeven. En toen reden wij door Jeruzalem, toen gingen we door Oost-Jeruzalem. En dat was zo'n klerenzooi. Klopt. Dat ik dacht, nou Heer God, als dit uw stad is, dan hoeft het voor mij niet. Ja, er zitten andere mensen dan Israël. Er zitten geen Israëli's, geloof ik. Nee, maar inmiddels weet ik wel dat niet alleen de Palestijnen maken er een zootje van. Soms kunnen ze dat ook in orthodoxe wijken heel erg. Ik weet het. Maar goed, laten wij maar naar onszelf kijken. Dan hebben we het al erg genoeg. Nee, maar ik heb dat nooit echt gehad. Het gekke is, op het moment dat ik weg ben, dan mis ik het ineens weer. Dus als ik daar ben, heb ik het gevoel inderdaad alsof ik er nooit weg ben geweest. Precies, ja. En als ik weg ben, dan merk ik, oh, ik moet er weer heen. Maar het is soms ook vermoeiend in Jeruzalem, merk ik. Ik ben moe soms als ik wegga. Er zijn mensen die hebben het over geestelijke strijd. Die ervaren dat echt zo. Dat heb ik helemaal niet. Ik weet niet hoe je dat precies moet zien. Ik probeer ook een beetje nuchter daarin te blijven. Maar dat echt dat thuiskomen. Ja, ik heb het gevoel dat het... Is dat het thuiskomen? Ik weet niet hoe je dat zo... De ander zou het zo zeggen. Ik heb het gevoel alsof ik daar hoor dat wel. Okay. Ja, ik kan bijvoorbeeld, als je aan mij vraagt in Jeruzalem, ik weet de weg in Jeruzalem beter dan in Amsterdam. Okay. En ik kom best wel eens in Amsterdam, maar vraag mij wat en ik rijd er naartoe in Jeruzalem. Okay. Ja, vind ik wel heel bijzonder. Want ik vind Jeruzalem daarentegen wel een hele bijzondere stad. En ja, dat vind ik ook natuurlijk. Ja, oké. Maar dat was de eerste keer. Ja, wat mij opviel is dat ik voortdurend in het Ivriet werd aangesproken in Jeruzalem. Ik vond dat wel heel bijzonder. En ik heb het er laatst met mijn tante over gehad. De jongste zus van mijn moeder. En ze zei, ja, ik geloof dat we Joodse roots hebben. Maar ik moet ze nog steeds onderzoeken. Aan de andere kant denk ik bij mezelf, ja, wat voegt het toe? Ja. Ik ben geënt in die olijfboom van Yeshua en dan en van het volk. Ik ontvang mijn leven uit dezelfde sapstroom. Het is goed zo. Ik heb toch nog een vraag. Hoe zie jij de gebeurtenissen in de wereld en Israël in bijzonder ten aanzien van de komst van de Messias? En de rol van Radio Israël vanuit dit Den Haag, waarmee we de hele wereld kunnen bereiken. Dus als je naar de gebeurtenissen van vandaag kijkt, neem bijvoorbeeld ISIS, die Europa als een apocalyptische sprinkhaande plaag overspoelt. Wat zegt jou dat? Nou, ik heb gisteren een gesprek gehad met Andrew White. Andrew White is de man die bekend staat als de vicar van Bagdad. Hij is de grote geestelijke leider van de Anglicaanse kerk. Een man die zo'n getuigenis heeft en zo'n passie heeft voor de vervolgde christenen in de wereld. Heel onverwachts heb ik hem ontmoet. We hebben anderhalf uur denk koffie gedronken. Samen met Max Veenstra was ik bij hem. En ik vroeg aan hem aan het einde, toen we een beetje waren, mag ik vragen, want ik ben niet zo op met de Anglicaanse kerk, ook vanwege een heel aantal standpunten. Ik zeg, wat is uw visie op de Anglicaanse kerk voor de toekomst? En toen zei hij, in het Midden-Oosten bestaat er geen Anglicaanse kerk meer. In het Midden-Oosten bestaat er geen Methodistenkerk meer. In het Midden-Oosten bestaat er geen evangelische kerk meer. In het Midden-Oosten bestaat er geen baptistenkerk. Ze worden allemaal vervolgd. Wij worden vervolgd. Er is nog maar één kerk overgebleven. En ik geloof dat wij ook zo'n tijd tegemoet gaan, dat er meer druk, meer vervolging gaat komen. Dat er veel, als je kijkt naar de rol van de kerk, dan maak ik me daar zeer grote zorgen om. Je ziet steeds meer één wereldgodsdienst zie je komen. Israël wordt steeds meer naar de marge en men is steeds meer bezig om Israël uit te zetten. Een opmerking die ik vaak als ik ergens spreek, en zeker als ik nieuw ben, begin ik daar nog wel eens vaak mee. En dat heb ik geleerd van Rhys Howells, de voorbidder uit Wales. Die deed altijd met zijn bijbelschool, vroeg hij aan de nieuwe studenten, is God geïnteresseerd in jullie mening? En toen aan mij die vraag werd gesteld, toen moest ik daarover nadenken. Ik dacht, daar moet ik voorzichtig voor zijn. Dat wordt niet voor niks gevraagd. Dus ik probeerde niet te antwoorden, maar ik wist het toen niet heel goed. Maar toen zei hij zei, God is helemaal niet geïnteresseerd in de mening van ons. En dat bedoelde hij mee, dat er in de Bijbel dingen staan, en daar gaat het om. Dat heeft God van tevoren bepaald. En wat wij daar dan ook van mogen vinden, dat is totaal niet interessant van God. Maar dat is het grote probleem van de kerk tegenwoordig. Men laat hun emoties, na hun visie, vinden ze belangrijker dan wat Gods mening en Gods visie is. En mijn verlangen is dat wij hier met Radio Israël een hele Bijbelse visie mogen brengen. En ik weet echt wel dat het niet zo makkelijk is. Er zullen best verschillen zijn. Er zullen best dingen zijn die we misschien soms anders zien. Maar als er één ding belangrijk is, is het wel het volk Israël. Absoluut. En de Messias. Ja. Want dat is ook zo. Je kunt soms zo doorslaan dat Jezus, Yeshua, de Messias, ineens uit beeld verdwijnt en dat het alleen nog maar Israël is. Ja. Ten alle tijden moet hij centraal staan. Absoluut. En dat moet op deze radio echt blijven. Ja. En dat doen we met de Parasha, waarin we heel duidelijk de Torah brengen naar Jezus. Ja. Hoe hij daarin te zien is. En ik denk dat dit radiostation, ook met het programma wat jij gaat doen, je wordt er af en toe moe van wat je op het journaal ziet. Mm-hmm. Wat een eenzijdige of een anti-Israël visie. Ja. Laten wij alsjeblieft, en soms mogen we best ook misschien een kritische noot geven, maar laten we wel een Bijbels geluid en een pro-Israël geluid zien. Want Israël heeft al zoveel meegemaakt. Die zit niet te wachten op weer een paar mensen die nog eens een keertje kritiek geven. En wat ik wel heel bijzonder vind, dat in de Westjournaal waar je net al refereert, ik heb me daar ook regelmatig aan gestoord. En ik twitter nogal graag, dus dan twitter ik van alles over en dan zet ik erbij @NOS. En dan denk ik, doe er wat mee en vervolgens krijg je nooit een reactie. En aan de andere kant denk ik bij mezelf, maar dit is ook wat bij de tijd hoort. En er is één bijbeltekst die ik het laatste, drie kwart jaar regelmatig citeer. En dat is Openbaring 22 vers 11. En daar staat, en dan zeg ik het even in mijn eigen woorden, zoek het maar op. Dat er een tijd zal zijn dat er gezegd wordt dat die rein is reiner worden. Die heilig is heiliger worden. Die vuil is vuiler worden. Die onrecht doet dat hij nog meer onrecht doet. En dan denk ik bij mezelf, heer, is dit dan een tweedeling die u ziet onder christenen die zich christen noemen en die christen zijn? Christen noemen, die heeft niks met Israël. Dus links georiënteerd, heeft bijna niks met God, maar zeggen wel dat ze christen zijn. En die andere groep die dan zich ineens aangetrokken voelt tot Israël. Maar niet alleen Israël, maar primair de God van Israël. En daarmee, omdat zij zich aangetrokken voelen en die relatie met God verdiepen, met Yeshua verdiepen, juist ook daardoor zeggen van, maar ik kan niet van Yeshua houden zonder van Israël te houden. Ja. Ervaar je dat ook zo? Ja, absoluut. Dat is ook zo. Daar draait het ook om. Zullen we even naar muziek gaan luisteren? Ja, lijkt me een goed idee. Your streets are filled with joy, branches raised up high, shouting, blessed be the Holy One, Yeshua Tadonai. Shalom, shalom. Paul Wilber, ik vroeg aan jou, wat wil je graag horen? Toen zei je Paul Wilber. Ben je een fan van Paul Wilber? Nou, inmiddels wel. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik was niet zo heel erg bezig met Israëlische muziek. Maar Masita, mijn vrouw, wel. En die was al heel lang bekend met die naam Paul Wilber. En op een gegeven moment hoorde ik een stuk muziek. Ik zei, oh, maar dit is mooi. Oh, dat is toch Paul Wilber? Ja, zo weet ik veel. Dus uiteindelijk hebben we maar een cd en volgens mij twee cd's van gekocht. En ik vind het heerlijke muziek om dat te luisteren. Een man die een groot hart heeft voor de God van Israël. En daarom ook voor Israël. En af en toe, en er is een nummer bij ook waar je dan die shofars hoort klinken. En denk, man, wat geweldig. Want toen ik in Jeruzalem was, dat is in ieder geval één belofte die ik heb ingelost. Ik zei tegen mijn vrouw van, ik koop een shofar. Ik wil een shofar. En dat was zo'n heel bijzonder moment. En die heb je gekocht, maar kan je ook blazen? Ja. Ik kan... Dat is ook een gaaf hoor. Ja, er zijn mensen die kunnen bijna het Wilhelmus blazen op de shofar. Maar dat kan ik dus niet, maar ik kan er wel geluid uit krijgen. En ik heb daar ook een hele bijzondere reden voor gehad. Want wij vormen onderdeel van de wachtersgroep. En wij komen één keer in de maand bij elkaar om de belofte van Israël, van de God van Israël, over het volk, over het land te proclameren. En iemand had over die boerderij waar wij elke maand die avond houden, geprofiteerd van, ik heb gezien dat jullie schuur, dat jullie boerderij in de fik stond. En de zuster, Aranka heet ze, die schrok daar zo van, maar het was niet een echt vuur, maar het was het vuur van de Heilige Geest. En Sita heeft een keer meegemaakt dat er op de chauffeur geblazen werd. En ze had de hele dag pijn in haar rug. Maar toen de chauffeur geblazen werd, toen trok de pijn uit haar rug, door haar benen, door haar voeten weg. En de pijn was voorbij. En toen had ik het op mijn hart. En ik heb dat gedeeld met de wachters. Van, ik heb het op mijn hart om een keer. En dan moet ik eerst een chauffeur hebben. Om in alle winden, bij deze boerderij, op deze pleets, zoals dat in het Fries heet, in alle windrichtingen met de ramshoor en de bazuin, of met de shofar te blazen. En ik zeg, ik weet niet waarom, ik zeg, maar ik weet dat er wat gebeurt in die hemelse gewesten als je de shofar blaast. Ik zeg, we hebben dat meegemaakt, we hebben dat ervaren. Dat was heel bijzonder. En we hebben een keer op een avond met vier man met ruggen tegen elkaar, in alle windrichtingen, hebben we daar de shofar geblazen. Er is een filmpje van gemaakt en het raakte me zo. Ja. En dat raakte me zo. Ik weet niet waarom, maar ik denk, Heer, dit is uw plaats. Ja, er zijn meer van die voorbeelden, dat mensen dat gedaan hebben. Zelf heb ik er nu ook een, waar ik redelijk goed op kan blazen. Maar het is en blijft toch, sommige mensen, die ook jonge Joodse kinderen, ben je soms verrast, die pakken zo'n ding, zo'n shofar, en die blazen daar toch een partij op. En... Ik heb het gezien in Jeruzalem. Ongelooflijk. Een Joods jochie, met van hele mooie krulletjes, die dan langs zo'n winkeltje loopt. Want je ziet ze bij elke souvenirswinkel, zie je ze in een mand buiten staan. Die pakt inderdaad de shofar, begint op te blazen. En ik kijk, waar komt dat vandaan? Een klein jochie van een jaar of, nou, 8, 9 denk ik. Ja, maar die kunnen het echt heel goed. Hey Roelof, wat is eigenlijk jouw achtergrond? Want we zitten hier nu gezellig te kletsen, maar ook een beetje een introductie dat de luisteraars weten wie nu het programma nu gaan presenteren. Ben jij vanaf kleins af aan opgevoed met Israël of is dat later gekomen en wat is je zakelijke achtergrond? Israël, ja, kindsbeen af, want mijn vader was voorganger, mijn vader was Pinkse voorganger. En die heeft altijd die liefde voor Israël gekoesterd en die liefde voor Israël doorgegeven. En ik moet je eerlijk zeggen, Jack, dat die liefde bij mij voor Israël eigenlijk latent aanwezig was. Het was er wel, maar ik deed er verder niks mee. En mijn vrouw heeft daar ook een hele beduidende rol in gespeeld om die liefde voor Israël, die actieve liefde voor Israël, weer te ontginnen. En dat hebben we ook gedaan door in 2011, het jaar daarvoor is mijn moeder overleden. En wij hadden toen een groot feest willen geven vanwege ons 25-jarig huwelijk en het feit dat ik 50 zou worden. Maar binnen 2 weken tijd werd ik en 50, overleed mijn moeder en waren we 25 jaar getrouwd. Dus we hadden 3 verschillende planken en 3 verschillende soorten kaarten. Gefeliciteerd, 50 jaar. Gecondoleerd met je moeder. Gefeliciteerd, 25 jaar getrouwd. We hebben toen niets met onze trouwdag gedaan. Maar we hadden wel het verlangen om naar Israël te gaan. En dat verlangen hebben we in 2011 ingelost door met een groep van 25 man naar Israël te gaan. En daar is, en ik heb het je al eerder gezegd, dat we dan op Schiphol aankomen. Dan vervolgens vliegtuig stappen, een geitje. En dan in Tel Aviv landen en je staat daar en je denkt, wauw. Was dat de eerste keer? Dat was onze eerste keer in 2011. Keer. En toen zijn wij het jaar erna, in 2012 of nee, 2013, toen had Sita het op haar hart. En dat had ze het jaar daarvoor al, in 2012. Maar toen was de groep vol om naar Auschwitz te gaan. En wij zijn in 2013 met een groep van Christenen voor Israël naar Auschwitz geweest. We hebben daar hele bijzondere momenten meegemaakt, omdat een Pinksterbroeder daar van God de opdracht had gekregen om met bezoekers, gelovigen uit de volkeren, zoals wij ons vaak ook noemen, op Auschwitz, op het kamp Birkenau, dus buiten Auschwitz, om daar als volk je schuld te belijden naar God over wat wij het Joodse volk in het verleden hebben aangedaan. En dat was heel bijzonder, uit Zwitserland, uit Duitsland, uit Australië, uit Amerika. En inderdaad ook heel bijzonder, die Duitse non die een foute vader had gehad in de oorlog. En daar ter plekke beleidenis deed van de zonden die haar familie, haar volk, ja, had aangericht tegen het Duitse volk. En daarna hebben we avondmaal gehouden. Jack, het was echt, het was tranen. Ja, het klinkt heel raar, maar tranen trekken, het klinkt heel negatief. Maar we hebben daar gehuild. Zo'n bijzonder heilig moment. En daar weer die connectie met God, weer die connectie met Israël. En dan ga je in 2015, en dan roep ik in begin 2015, te pas en te onpas. Beshenaha ba'ar be'Yerushalayim. Tot wat de Joden tegen elkaar zeggen, als ze elkaar buiten Israël tegenkomen. Beshenaha ba'ar be'Yerushalayim, tot volgend jaar in Jeruzalem. En ik riep dat te pas en te onpas, totdat ik zei, maar Heer, ik wil niet volgend jaar naar Israël, ik wil dit jaar naar Israël. Zonder dat ik goed kon duiden wat dat was. En tot iemand bij mij kwam en die zei, maar Roelof, besef jij dat jij dit jaar, volgend jaar in Jeruzalem kunt zijn? Het was een hele cryptische omschrijving. En dus ik kon dat even niet plaatsen. Toen zei ik van, ja, je moet hier toch duidelijker in zijn, want ik volg je even niet. En toen zei hij, maar weet jij dat op 15 september, in de periode 13, 15 september, dan vindt het Joodse nieuwjaar, het Rosh Hashanah, plaats. Dus dan is het dit jaar in Nederland, maar volgend jaar in Jeruzalem. Dus jij kunt dit jaar, volgend jaar in Jeruzalem zijn. En één week na de 15e, de 22e, waren wij in Jeruzalem tijdens het Yom Kippur. Heel bijzonder. En dus, dus Israël is in ons hart gesloten, van kindsbeen aan. Die liefde is hersteld, die is van latent actief geworden. En we houden van de God van Israël, van Yeshua, en daarom houden we van Israël. En ik, dus ik spreek in de pluralis majestatis, heel moeilijk woord. Maar ik betrek mijn vrouw er natuurlijk ook bij. Oké. Je hebt als achtergrond, je hebt in de medicijnen gezeten. Ja. Dan zeg ik misschien wat kort. En in de schepen. Ja, een hele bijzondere overstap. Ik heb inderdaad 19 jaar in de farmacie gewerkt. Waarvan de laatste 9 jaar als artsenbezoeker, specialistenbezoeker, productspecialist. Ik heb alles gedaan met medicijnen. Jij was zo'n kerel die dokters plat maakte van, jij moet zoveel medicijnen van me kopen en dan krijg je een leuk reisje. Of werkt dat niet zo in die tijd? Ja, oké. Okay. Dit was even een Die verhalen hoor ik wel. Ik heb geen idee of dat zo werkt. Nee, klopt. Het is natuurlijk een neplachje. Want ik begrijp de achtergrond, maar ik heb altijd, en ik kan mezelf in de spiegel blijven aankijken. Ik heb altijd op basis van feiten, van onderzoek, heb ik mijn producten verkocht, tussen aanhalingstekens, aan de artsen. Ik heb de artsen helpen overtuigen dat, ook in de context van, maar wat doet dan je concurrent en links en rechts? En daar ga jij tussenin zitten en je gaat de arts meenemen aan de hand van, dit zijn de voordelen, dit zijn de nadelen, maar daarom kun je het best mijn product gebruiken. Dus ik ken de verhalen. Maar je hebt een aardige medische achtergrond, want we hebben er wel eens over gesproken, dan hoor ik je weer termen gebruiken, dan zit ik echt even overal naartoe te kijken, want ik geen idee heb wat je zegt. Nee, dat is ook niet belangrijk. Ja, maar toen ben je gestopt. En ja, ik op een gegeven moment had ik alles gezien en gedaan. Toen dacht ik bij mezelf, maar wat nu, heer? En toen kwam iemand op mijn weg die 20 jaar had gevaren, een kennis. En die had ik al heel lang niet meer gesproken. En het is een heel lang verhaal met heel veel details. Maar hij was gestopt met varen, had een flinke winst op zijn schip gemaakt. Was een makelaarskantoor begonnen in binnenvaartschepen. Dus echt in de vrachtvaart, in de vrachtschepen. En hij zocht iemand om mee samen te werken. En wij zijn gaan samenwerken. We zijn 3 maanden later uit elkaar gegaan, omdat hij eenzijdig de afspraken brak die wij gemaakt hadden. En ja, toen dacht ik, ja, heer, wat u? En toen ben ik verder gegaan. Ik heb mijn opleiding tot scheepsmakelaar afgemaakt. Dus ik moest 2 keer in de week naar Utrecht, naar de hogeschool, om college te volgen. Ik heb die opleiding afgemaakt. Ik heb besloten om zelf scheepsmakelaar te worden. En eind 2008 zei ik tegen mijn Sita van, als er volgende maand, dat was in november 2008, als er volgende maand niks gebeurt, dan moet ik de stekker eruit trekken, want het was crisis. En toen gebeurden er 4 dingen, 4 hele bijzondere dingen in 5 dagen tijd, waarvan ik dacht, nou, heer, dit is uw antwoord, ik mag door in 2009. Ja. En toen heb ik door die 7,5 jaar heen heel veel opdrachten gedaan die niks met schepen verkopen te maken hadden, maar wel met ontwikkeling op beleid, management, leiding geven. Dat ik dacht van, dit zal vast nog een keer te pas komen. En uiteindelijk, eind 2015, heb ik datzelfde verhaal nog een keer tegen mijn vrouw gezegd van, joh, als er volgende maand niks gebeurd is, dan moet ik de stekker eruit trekken, want dat is niet verstandig om door te gaan. Dat moment is gekomen. Dus 2008 was het moment daar niet. 2015 was het moment wel. Maar nu sta ik inderdaad hier in de studio en zeg ik, heer, maar dit is wat ik op mijn hart heb, maar is het ook van u? En dat moet u dan maar gaan bevestigen in de tijd die voor ons ligt. Ja. Nou, ik ben heel blij en ik ben ook heel erg benieuwd in hoeverre dit bevestigd gaat worden, want ik denk dat met dit radiostation we veel meer kunnen doen dan dat we nu doen. Ja. Maar daar moet je echt tijd in investeren. En dat is ook wat ik graag wil doen. Ja, en die tijd heb ik niet. Dus ik ben blij. Je hebt ook veel ervaring. Wat als ik denk aan Frontline Israël, je weet een beetje hoe ik het altijd deed. Ik ben eigenlijk weinig keren tevreden geweest over mijn eigen programma. Mm-hmm. Heb jij een idee hoe je het gaat doen? Of wil je het een beetje op dezelfde manier verder gaan? Ik heb steeds tegen gezegd, jij bent Roelof, ik ben Jack, dus jij doet het zoals jij het wil. Ja. Heb je al daar een beetje over nagedacht? Ja, uiteraard heb ik erover nagedacht. En ik moet nog een aantal technische voorbereidingen treffen. De jingles die jij gebruikt, die gebruik jij. En ik zal ze in de eerste tijd, in de komende tijd ook gaan gebruiken. Jij hebt jouw eigen unieke wijze van programma maken. Dat heb je ook al die jaren zo gedaan. En het lijkt mij niet goed om een kopie van jou te worden. Nee, absoluut. Maar de essentie waar het om draait in Frontline Israël, ja, die lijn wil ik uiteraard doortrekken. En op dezelfde voet in de geest van Jack van der Tang, in de geest van waar staat Frontline Israël voor. Uiteraard wil ik in die trend voortgaan. Maar daarbij wel, dit is Rolof Kingma. Dit is de manier waarop ik het doe. Toen ik begon met het programma Israël op Groot Nieuwsradio, daar is er wel een verandering heeft er plaatsgevonden. En dat heeft ook te maken met mijn eigen leven, dat het zo druk werd. Maar ik heb begrepen van luisteraars dat zij het erg fijn vonden. Ik had wat minder nieuws en ik ging veel meer in, ook geestelijk gezien, hoe je dingen moest duiden. Door de drukte kon dat allemaal niet meer. Ik kreeg mensen die mij programma's aanleverden. Ik had wel eens het gevoel, is dit nog wel mijn eigen programma? Met alle teksten die ik aangeleverd kreeg en waar ik geen invloed soms op had. Dat miste ik soms echt heel erg. Daar worstelde ik heel erg mee. Aan de andere kant, het is echt niet normaal hoeveel nieuws er momenteel, wat er allemaal gebeurt in de wereld. Je moet uitkijken, denk ik, de samensweringstheorieën die er nogal op internet rondgaan. Ik heb zelf altijd, blijf er van verre, want je wordt er wel eens moe van. Die zegt dit, die zegt dat. Maar ik ben ook heel erg benieuwd hoe je het gaat oppakken. Ja. Maar ik hoop dat de luisteraars wel zullen begrijpen dat het in het begin, zeker ook de techniek. Wij hebben geen studio's, we hebben geen studio in Kolm waar je woont. Nee. Daar zul je wel het een en ander gaan maken, maar een goede microfoon, een goede standaard, de computer. Het kost allemaal geld, het reizen kost geld. Dus ik wil ook een brief gaan schrijven over een oproep, ook financieel, voor meer ondersteuning. Dat is mooi. Zodat we ook meer kunnen gaan doen met de radio. Mm-hmm. En dat ik gewoon heerlijk dingen los kan laten. Maar ik heb het gevoel dat ik dat al kan. Mm-hmm. We hebben inmiddels zo'n geweldig team. Ook de technische mensen. Dat, heb je ook op ideeën voor nieuwe programma's? Ja, dat heb ik inderdaad. En daar heb ik je al iets over laten vallen. Er is op dit moment zoveel strijd tegen Israël. En zoveel onterecht, zoveel leugens, zoveel kwaad wat tegen Israël uitgericht wordt. Dat ik dacht van, hoe zouden wij de andere kant van Israël kunnen gaan belichten die mensen niet kunnen ontkennen? En ik heb al een naam voor dat programma. Dat programma gaat heten Noble Israël. En als je Wikipedia of de Vandalen, en dan kun je natuurlijk allemaal verklaringen zoeken bij Noble Israël. En dan bedoel ik het ook echt Noble Israël. Maar dat is nog een onderlaag die je dan niet direct erin hoort. Maar dat heeft dan weer te maken met de uitspraak. Want ik kan ook zeggen Nobel Israël. En als je Nobel Israël zegt, dan zie je dat in de context van die rijenlange Nobelprijzen die Israël door al die decennia heen verdiend heeft, ontvangen heeft, op basis van hun wezenlijke bijdragen aan de samenleving wereldwijd. Als we denken aan computers, als we denken aan mobiele telefoons, als we denken aan internet, het heeft allemaal met Israël te maken. En wij lopen altijd maar te schoppen tegen Israël, maar we hebben geen idee hoe ook medicijnen tegen kanker, niet alleen medicijnen, maar ook machines die ontwikkeld zijn, daar heeft altijd Israël mee te maken gehad. En dan denk ik bij mezelf, dit moet ook maar eens gezegd worden. Ja, nou, ik daar had ik geen tijd voor. Ik zou dat geweldig vinden. Ik vond dat we veel meer positief nieuws moesten brengen. Ik had de laatste tijd ook wel een beetje worstelingen. Denk, het is allemaal zo negatief. En daar liep ik ook wel eens mee vast. En dus het is, je bent echt op het juiste moment gekomen. Ja. En ik ben heel erg blij. We hebben dit eerste programma even op deze manier gedaan. Gewoon omdat het goed is met de overdracht. Dat de mensen jou even leren kennen. Want ik zit soms met mensen te werken. En nou vraag ik ze wel eens in Manish Ma om een interview te doen. En dan zeggen ze waarom. Ik zeg nou, ik merk dat ik in Manish Ma meer van je te weten kom dan als we samen zitten te kletsen. En dat, ja, dit is in zekere zin ook een soort Manish Ma. Ja. Dat vind ik een heel leuk programma. Een ander iets is, Roelof. En dat is eigenlijk ook gelijk een boodschap aan u als luisteraar. Dat is de oproep om te helpen om de radio meer bekendheid te geven. Bepaalde kringen is Radio Israël vrij goed bekend. Maar er is nog zoveel waar het niet bekend is. We hebben nu leuke flyers, mooie flyers. Heel simpel, maar die kan je verspreiden. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En daar hebben we elkaar voor nodig, voor dit radiostationnetje. Mm-hmm. En dat bedoel ik niet minderwaardig. Er moet echt veel meer aandacht voor gevraagd worden om deze programma's te doen. Ik vind het eigenlijk een wonder wat we hier hebben. We hebben hier natuurlijk dat apparaat staan en ik zal best wel een keer jou helpen. Als er ineens, je rijdt niet even naar Den Haag, dat nee. ik live interviews doe. Mm-hmm. Als er iets gebeurt in Jeruzalem, omdat we hier in de studio de apparatuur hebben. Ik ben nogmaals dankbaar en blij voor het feit dat jij het overneemt. Ja, normaal kan je iets overgeven, een stokje of zo, maar een microfoon. Maar dan geef ik gelijk een hele dure microfoon aan je. Ja, precies. Mee, dat wil jij natuurlijk wel. Je hebt al bepaalde beloftes gedaan als ik met zo'n microfoon de deur uit zou lopen. Die zal ik hier niet herhalen. Maar het lijkt me goed om die microfoon dan te laten hangen hier. Nog even terugkomend op de relatie tussen nieuws uit Israël en de Bijbel. Je zei net, Jack, en dat heb je dus ook heel goed gezien en ervaren, dat het nieuws over Israël altijd zo negatief is. Maar dat is ook inherent aan de tijd van waarin we leven. Als wij als we in verwachting leven van de komst van de Messias, dan kan het ook niet anders dan dat het is in de tijd dat iedereen en elke wereldleider zich tegen Israël keert, om het simpele feit dat het ook al in de Bijbel staat. He, dat iedereen dat Jeruzalem een steen des aanstoots zal zijn voor alle volken. En dat betekent dat de grootste vrienden van de wereldleiders nu straks ook de grootste vijanden van Israël zullen worden, omdat God zich zal bewijzen als de God van Israël. En dat dan in Zacharias 2 staat dat Israël Gods oogappel is, dan moeten de mensen van deze wereld toch maar eens heel goed gaan nadenken over tegen wie ze het opnemen, als ze het tegen Israël willen opnemen. Want dan nemen ze het niet tegen Israël op, maar tegen de God van Israël. Dankjewel. En hiermee ga ik ook afsluiten. Nou, niet helemaal, Jack, want ik wil eigenlijk het laatste woord hebben. Oh. Ik vind dat jij een hele bijzondere taak op je hebt genomen. Ik vind jou een hele bijzondere man. Dat je ooit met Pillar of Fire bent gestart vanuit een overtuiging, maar ook vanuit een gehoorzaamheid aan God. Daar ben je verder in gegaan met de introductie van Radio Israël. Dat heb je op een bijzondere wijze handen en voeten gegeven. En ik wil jou in ieder geval ten aanzien van het programma Frontline Israël ongelooflijk bedanken namens al die luisteraars die jij nog nooit gehoord hebt. Maar als er ineens 1000 mensen een appje gaan sturen of even gaan bellen, dan word je natuurlijk helemaal gek. Maar ik weet zeker dat er heel veel mensen zijn die jou door al die jaren heen enorm hebben gewaardeerd in wat jij betekent voor Radio Israël en voor Frontline Israël. Jack, dankjewel en God zegen. Jij ook bedankt. En luisteraars, u ook bedankt. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Shalom, my name is Carolyn Hyde. You're listening to radioisrael.nl. From the Netherlands. He took bread, he blessed bread, he broke bread, he gave bread, he took wine. Blessed one. night that Yeshua and his disciples were breaking bread together in the upper room, they were celebrating Pesach, the Passover feast. It was that night when he taught them what it means to be stripped of all pride and self-made.